الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قوله تكون في الفجر من طوال المفصل، maneno ya muallifu aliyosema kwamba mtume alisoma alikuwa akisoma katika salatu alfajri zile sura ndefu. Ai takunu alqira'atu fi salati alfajri bi suratin min tuwali almufassal, kisomo cha alfajiri, sala ya alfajiri, mtu anasoma sura ndefu. Walmufassal yabda'u min qaf wa yantahi bin nas, tuwali almufassal zinaanzia sura qaf na kumalizikia kwa suratu an-nas. Wa huwa thalathatu aqsam, na tuwalu al-mufassal ziko sehemu tatu. Tuwaluhu min qaf ila amma, kutoka suratu qaf mpaka suratu amma, hii ni tuwalu al-mufassal. Walau qaraa fi min al-qisari fi al-fajri fala haraj, lau alisoma imamu katika sala al-fajiri sura fupi pia si vibaya, kwa sababu imekuja mtume alikuwa akisoma mara nyingine suratu zilzala katika salatu alfajr, na kwa anna sunna taqad thabatat bidhalik, sunna imethibiti hivyo kwamba mtume mara nyingine ilikuwa akisoma sura fupi katika salatu alfajr. Qawluhu wa fil maghrib min qisarihi, katika salatu almaghrib anasoma sura fupi, fasara almufassal min aldhuha ila an-nur ila an-nas, qisaru al-mufassal min adh-dhuha ila an-nas, sura fupi zinaanzia suratu adh-dhuha mpaka suratu an-nas. Qawluhu wa fil baqi, na katika sala zingine zilizobaki, min awsatihi, katika zile sura za katikati, kati na kati, ay al-baqi hiya as-salawatu ar-ruba'iyya adh-dhuhr wal-'asr wal-'isha, salatu adh-dhuhr na salatu al-'asr na 'isha. وأوساطهُ من عمّ إلى الضحى، أوساط المفصل سورة زيل زكات نكاتي زنانزية سورة عمّ مبكى سورة الضحى. والدليل على ذلك قول أبي هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله من فلان، وكان يقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسط المفصل ويقرأ في الصبح بطوال المفصل. أسمى سكسالي نيوما يويوتي أمباي أمفنانا نصالة يمتومي صلى الله عليه وسلم كليكو فلاني alikuwa akisoma katika salatu al-maghrib sura fupi, na katika salatu al-isha sura zile za kati na kati, na katika salatu subuh alikuwa akisoma zile sura ndefu. Walahu an yaqra fi al-maghrib bitwal al-mufassal, la yajuzu kusoma mtu mwenye kusali katika salatu al-maghrib tuwalu al-mufassal zile sura ndefu, kama ilivyokuja katika hadithi mtume alikuwa akisoma mara nyingine suratul a'raf katika salatu al-maghrib. وفي الفجر بقصاره بيا يجوز كسوما katika salatu الفجر zile sura fupi. وينوعو na atabadilisha badilisha liurudi dhalika fi sunna, kwa kuja hilo katika sunna, mara nyingine asoma sura ndefu mara nyingine fupi. قوله يجهر في القراءة ليلا, neno lake muallif anasoma kwa nguvu usiku. يبayana الصلاة الجهرية, hapa anaweka wazi sala ile inayosomwa kwa nguvu. Wa hiya salatu al-layl, na inakusanya sala ya maghrib na sala ya isha. Fayajharu fil awwaliyaini wal-fajr, anajihirisha na kusoma kwa nguvu katika rakaa mbili za mwanzo pia na salatu al-fajr. Wad-dalilu fi'lu an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam alladhi naqalahu al-khalafu 'ani as-salaf, hivyo ni vitendo vya mtume sallallahu alayhi wasallam walivyonukuu al-khalaf kutokana na salaf wale waliotangulia. Qawluhu wa yusirru biha naharan, atafanya siri kusoma mchana. Ay yaj'alu al-qira'ata fi an-nahari sirran lithubuti dhalika bi ijma'i al-ulama au bi ijma'i al-muslimin, kusoma katika sala za mchana anasoma kwa siri kwa kuthibiti hilo kwa itifaki ya Waislamu. Qawluhu illa al-jum'a wal-ida wal-kusufa wal-istisqa, isipokuwa salatu al-jum'a na salatu al-id na sala ya kushikwa jua, wal-istisqa na sala ya kuomba mvua. Fa innahu yajharu biha, yeye atasoma, anasoma kwa nguvu katika sala hizo ingawa zinasaliwa mchana. هذه الصلوات نهارية هذه صلاة نزمتانا ويستحب الجهر بالقراءة فيها لسنة قسمة قنقوه كتك صلاة هذه لأنها تجمع خلقا كثيرا صاب نصالة نزقسانيا وتوينجي فيحتاجون إلى إسماعهم ونهتاجي kusikilizu wa kule kusoma waljaru amfahu wa ablahu na kusoma kwa nguvu kuna nufaisha zaidi watablighuhu fil majami al-idham min aadhami makasidi risala na ile kufikisha katika mikusanyiko mikubwa ni katika makusudio makubwa ya risala ya kufikisha ujumbe wakad thabatati sunnatu bidhalik sunna na hadithi zimethibiti katika jambo hilo la kusoma kwa nguvu katika sala hizi salatul juma na idi na kusufu na istisqa qawluhu thumma yukabbiru lirruku kisha ataleta takbira kwa ajili ya kuruku هذه تكبيرة الانتقال من ركن من ركن القيام إلى ركن الركوع هي تكبيرة كبيرة kutoka katika nguzo ya kusimama kwenda katika nguzo ya kuruku wa yarfau yadaihi na atainua mikono yake ma'a takbir pamoja na ile takbira ila hadhwi mankibaihi katika mukabala wa mabega yake wa yakunu qawluhu muwafiqan li fi'lihi na yanakuwa maneno yake yanawafiki vitendo vyake vile anaposema Allahu Akbar ndivyo anavyoinua mikono hatangulizi mikono wala hatangulizi takbira zinakwenda sambamba takbira na kuinua mikono qawluhu wa yadhau yadaihi ala rukbatayhi na ataweka mikono yake juu ya magoti yake hadhihi kaifiyatur rukuu hii ni namna ya kurukuu yadhau yadaihi ala rukbatayhi anaweka mikono yake juu ya magoti yake wayufarriju asabi'ahu na atatawanya vidole vyake hata kusanya vidole wayulqimu kulla yadin rukba na atavalisha kila mkono atautia katika goti kama kushika lile goti ndio yulqimu wa hadhi sunnatul akhira na hii sunna ya mwisho wa kad kanat sunnatu qabla dhalika at-tatbiq wa hiya an yadha al-musalli batna kaffihi ala batni al-ukhra thumma nusikhat bi hadhihi al-kayfiyya hii ni sunna ya mwisho ilikuwa sunna kabla hiyo at-tatbiq wa hiya an yadha al-musalli ni mwenye kusali kuweka batna kaffihi yani matumbo ya kitanga chake ala batni al-ukhra juu ya tumbo la kijatanga kingine kisha hii namna hii ikafutwa ikanasikhiwa bihadhihi al-kayfiyya kwa kaifia hii ya mwisho ya ilqamu kulli yadin rukba qawluhu wa yaj'alu ra'sahu hiyala dhahrihi atajalia kichwa chake sawa sawa na mgongo wake muraduhu an yakuna dhahruhu mustawiyan ma'a ra'sihi maksudio yake ni kuwa mgongo wake ni sawa pamoja na kichwa chake la yuqawisu dhahrahu hata upindisha mgongo wake wakati akirukuu wala yahsiruhu hatta yanzila wasatahu wala hatainua mgongo wake hatta yanzila wasatahu mpaka ashuki katikati yake kichwa na mgongo kinakuwa sawa sawa wala yanzilu au yunzilu muqaddima dhahrihi wala hatateremsha na kushusha mbele ya mgongo wake bihaithu la usubba alayhi almau lastaqarra kwa namna ambayo lau angemiminiwa maji juu ya mgongo maji yale yangetulizana jinsi mgongo unapotakiwa unavyotakiwa uwe sawa sawa na kichwa wakati wa kurukuu mtu anaporukuu haangalii katika miguu akiangalia miguu basi kile kichwa kitabidi akiinamishe na haitakii kuinamisha kichwa wala hatakiinua kichwa isipokuwa kichwa na mgongo unakuwa sawa sawa kama alivyosema huko nyuma anaangalia mahali pa kusujudu lihadithi Aisha kana idha rak'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawibuhu mtume ilikuwa akirukuu hainui kichwa chake wala hakiinamishi قوله ويقول لما بين الفعل في الركوع بين القول الذي يقوله فيه alipoweka wazi kitendo cha kurukuu akaweka wazi maneno anayoyasema katika kurukuu qawluhu subhana rabbiyal azim ay yaqulu subhana rabbiyal azim fi ruku'ihi atasema subhana rabbi al-azim katika kurukuu kwake, kama fi hadithi Hudhaifa ibn al-Yaman inda Muslim. Waliqawlihi amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabba, amma ruku'u mu'adhimisheni Allah. Ndio yeye kusema subhana rabbi al-azim. Haijuzu katika rukuu kusoma Qur'ani, wala haijuzu kusoma dua nyingine isipokuwa hii subhana rabbi al-azim. Walwajibu marra, na wajibu ni mara moja tu. Wa mazada fa huwa sunna, iliyozidi mara moja ni sunna. Walahu an yazida wa bihamdihi, subhana rabbi al-azim wa bihamdihi, inajuzu pia kuzidisha. Walahu an yakula subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli, pia yajuzu mtu kusema katika rukuu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli, كما في حديث عائشة المتفق عليه, كما يليفو كتك حديث عائشة أمبايو إيكو كتك بخاري ومسلم. وله أن يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح, pia yajuzu mtu kusema katika rukuu subuhun quddusur rabbul malaikati warruh. Walahu an yajma'a bainaha wa yaqula kullama warada, na yajuzu kukusanya baina hizo na kusema kila iliyokuja yajuzu. Qawluhu thumma yarfa'u ra'sahu, kisha atainua kichwa chake, ai ba'da ar-ruku' yarfa'u ra'sahu, baada ya kurukua atainua kichwa chake, wa dhahrahu pia atainua mgongo wake, hatta ya'tadila qa'iman, mpaka alingane sawa hali ya kusimama, wa yarfa'u yadaihi ila hadhwi mankibaihi, na atainua mikono yake mukabala wa mabega yake. قوله قائلا أي هذا القول الذي يقوله إذا رفع من ركوعه, من نهاية أنا سيما أكينوك كتك ركوعك, ويكون موافقا لفعله, نا إتكوى يلمنينو نيني كوافي كتندو جاك ذيلي أنا بينوك ديفو أنا بسيما, كما في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد, ilikuwa kiinua kichwa husema سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد. قوله سمع الله لمن حمدا المراد بالسماع السماع الخاص وهو الإجابة, معنى سمع الله لمن حمدا مقصود yake السماع الخاص وهو الإجابة, يعني أي أجاب الله من حمده, Allah amemkubalia mwenye kumsifu. Sami'a Allahu liman hamida, yani Allah amekubali sifa za mwenye kumsifu. Hii ndio maana sami'a Allahu liman hamida. Wa hadha alqawlu fi haqqi al-imami wal munfarid, na qawli hii ni katika haki ya imamu na mwenye kusali peke yake. Wa fi qawlin hatta ma'muma pia anasema liqawlihi sallallahu alayhi wasallam idha qala ayil imamu sami Allahu liman hamida muttafaqun alayhi. Wala budda min al-i'tidal wa audati kulli faqarin ila makanihi, lazima katika i'tidal na kurudi kila mfupa katika mahali pake, yani kutulizana katika i'tidal. Liqawlihi sallallahu alayhi wasallam lil musii thumma arfa hatta ta'tadila qa'ima, kisha inuka mpaka ulingane sawa hali ya kusimama. Muttafaqun alayhi. Wa qawli Humayd abi Humayd fi sifati salatihi fa idha rafa'a ra'sahu istawa qa'iman hatta ya'uda kullu faqarin ila makanihi, akiinua kichwa chake kutoa katika rukuu kulingana sawa hali ya kusimama mpaka kila mfupa urudi mahali pake. قوله ويقول الكل ربنا ولك الحمد, نوتي وتسيما ربنا ولك الحمد, أي يقول الإمام والمنفرد والمأموم وتها ونسيما ربنا ولك الحمد. ولهذه الصيغة أربع صفات, ناسيغة هيلي ما تمشي هيا ربنا لك الحمد ينا أين أن صفة أن وانزا ربنا ولك الحمد هي المتفق عليه, بيلي ربنا لك الحمد هي نايو رواه البخاري, تاتو اللهم ربنا لك الحمد هي متفق عليه, ن اللهم ربنا ولك الحمد زوت هذي نسنة كسمه هيفيو. قوله حمدا كثيرا طيبا مباركا في هذا اللفظ من الجميع يعني سنة كونجزه هيفيو قوله ملء السماوات ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد هذا اللفظ رواه مسلم فيجمع بينها الإمام والمنفرد والمعموم ونقصان بين ما تمشيها إمام نمعموم نمن يكسل بكياك وله أن يزيد فيها يجوز كزديش أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد في أن السنة كونجزية هذي فالي كتك اعتدال كونجزية مفك هابو هزي زمكوجة زوتي كتك سنة زمتم صلى الله عليه وآله وسلم والله أعلم.